میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں, میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں, میری نگاہوں کے آسمان سے زمین دل پر اتر رہے ہیں, میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے ہم نشینوں, یہ کیسے ممکن ہے ہم نشینوں کہ دل کو دل کی خبر نہ پہنچے, کہ دل کو دل کی خبر نہ پہنچے, انہیں بھی ہم یاد آتے ہوں گے کہ جن کو ہم یاد کر رہے ہیں, میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں. تمہارے ہی دم قدم سے تھی او, تمہارے ہی دم قدم سے تھی جن کی موت اور زندگی ابارا, بچھڑ کے تم سے وہ نامراد اب نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں, میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں. اسی محبت کی روز و شب ہم, اسی محبت کی روز و شب ہم سنایا کرتے تھے داستانے, سنایا کرتے تھے داستانے, اسی محبت کا نام لیتے ہوئے بھی ہم آج ڈر رہے ہیں, میرے خیالوں کی رہ گزر سے وہ دیکھیے وہ گزر رہے ہیں. چلے ہیں تھوڑی ہی دور تک بس وہ ساتھ میرے سلیم, پھر بھی چلے ہیں تھوڑی ہی دور تک بس वो साथ मेरे सलीम फिर भी ये बात कैसे मैं भूल जाऊं कि हम कभी हम सफर रहे हैं मेरी निगाहों के आसमां से जमीन दिल पर उतर रहे हैं मेरे ख्याल।